خانقاہ کے انتظام، خانقاہ کے منتظم اور باہر کے منتظم کا فرق ہوتا ہے. خانقاہ کا منتظم بیدار ہوتا ہے ہر وقت، اس نے سب ٹھیک کیا ہوتا ہے. کیا ہوا جی؟ کیا کہتے نہیں دیتا ہوں؟ تو اللہ کے بندے، جو مسئلہ ہو اس کو مجھے بر وقت بتایا کرو، اس کا بندوبست کرتے ہیں. اب میں جس وقت بیان کرنا شروع کر رہا ہوں، اتنی آدھا گھنٹہ میں بیٹھا ہوا، آپ نے مجھے نہیں کہا کہ بندوبست نہیں ہے. اب چاہے تھے مجھے کل آپ نے بندوبست کو کہا ہوتا تو آج تک ہم نے بندوبست کیا ہوتا اپنا. الطاف صاحب جا کر چار رکعت صلاۃ توبہ پڑھے جی، اور تاکہ غصہ کے اثر سے بچے جی. ٹول قاضی سے مریدان دے، ٹول قاضی سے مریدان دے کرا تو بیان تک کہنا ہوا جی بندوبست نہیں تھے. نمہ گھنٹہ ناس تو پندرہ منٹ ناس تو ماں تو بھائی نے جی بندوبست نہیں تھے. بندوبست کا کیا سڑی بس رقبل تلے ہوئے راوڑ بہ مرنا ہوں نام ہوا چلتا سر بہت سر جم لانا بالکل. اتنا آدمی زور لگائے اور آگے نتیجہ اس کا قریب ہے وہی ہوگی. کم از کم ہمارے مرید بیان سننے کے لیے آئے ہوں تو آگے آ جائیں، قریب آ کر بیٹھے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. عرض یہ ہے کہ ریاست جو انسانوں کا تحفظ اور ان کی زندگی گزارنے کا ذریعہ بنتی ہے، وہ ایک علاقے پر بنتی ہے جسے پولیٹیکل سائنس میں ٹیریٹری کہتے ہیں، ٹیریٹری. اور ایک اس میں عوام ہوتے ہیں جو اس کا وجود بنتے ہیں، اس کو پبلک کہتے ہیں، ٹیریٹری پبلک. پھر جو ہے تو ان کا اپنا اقتدار عالیہ ہو، ان کا اپنا قانون آئین، ان کی حکومت ہو جس میں کوئی ان کا نظام چل رہا ہو، آیا وہ بادشاہت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، آیا وہ ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، یا کوئی تھیوکریسی ہے، کوئی مذہب بھی ہے اس نے حکومت بنائی ہوئی ہے، اس کو تھیوکریٹک گورنمنٹ کہتے ہیں، وہ ہے. تو یہ اس کی ہو گئی، یہ تیسرا آنسر ہے، ٹیریٹری پبلک اینڈ ساورنٹی. ہاں جی، تیسرا کیا ہے؟ ساورنٹی. ساورنٹی، ٹیریٹری اینڈ پبلک، ان تیزوں چیزوں سے بنتی ہے. بنتی ان سے اور چلتی کیسے ہے؟ تو یہ پولیٹیکل سائنس والا کم کوئی جو ایم اے کیے ہوئے، پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا نا، میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. کوئی دے سکتا ہو کھڑے ہو کر دے دے. بنتی تو ایسے، چلتی کیسے ہے؟ سٹیٹ چلتی کیسے ہے؟ سٹیٹ جو ہے دو چیزوں پر چلتی ہے، ایک نظام معیشت پر چلتی ہے کہ اس کے اپنے معاشی، اس کے وسائل ہو، معاشی وسائل. سٹیٹ چلتی ہے معاشی وسائل پر، اور سٹیٹ چلتی ہے نظریاتی اساس اور بنیاد پر. کہ اس کا نظریاتی بنیاد اساس بھی ہو اور اس کے بعد یہ معاشی وسائل بھی ہوں. اس وقت تاتاریوں نے مسلمانوں کا کچھ تو خون کر کے بغداد پر قبضہ کیا ہے، تو قبضہ کرنے کے بعد جس وقت کے ملک کو چلانے کا وقت آیا تو چلاتے ہی ان کا اندازہ ہوا کہ ہم فیل ہو رہے ہیں. ملک کا فتح کرنا آسان ہوتا ہے، چلانا مشکل ہوتا ہے. فتح کرنا آسان ہے، چلانا مشکل ہے، چلانے میں جو لوگ فیل ہو جائیں تو یہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں. تو تاتاریوں کو کسی نے کہا کہ یہ تو اتنا مشکل نظام ہے ان کا، یہ تمہاری اوکے اوکے بیالی زندگی اتنی ہے، اٹھا اور مارو اور دب دبا کر کے، یہ تو بہت پیچیدہ نظام ہے. اس کو اگر تم، یہاں ان کا ایک وزیر باقی رہ گیا ہے مسلمانوں کا، مولانا جلال الدین صاحب، اگر اس کو تم لے آؤ کسی طریقے سے، وہ تمہاری بات مان لے تو تمہیں کامیاب طریقے سے چلا کے دے دے گا. تو انہوں نے جا کر ان سے عرض کی ہے، پھر وہ اس بات کی خاطر کہ ہو سکتا ہے میں کوئی مسلمانوں کا فائدہ کا ذریعہ بن جاؤں، ہو سکتا ہے میں کوئی کام کر سکوں ان کے درمیان، تو انہوں نے اتنی پیشکش کو قبول کیا ہے اور آ کر ان کے نظام کو چلا کر اور درست کر کے دیا ہے. انہوں نے دوسرے بزرگ مسلمانوں میں باقی رہ گئے تھے امیر توزون رحمۃ اللہ علیہ. امیر توزون رحمۃ اللہ علیہ نے انفرادی طور پر لوگوں میں دین کی تبلیغ کا کام کیا ہے، ایک ایک آدمی سے مل کر کام کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے جا کر شاہی محل کے پاس اذان دی ہے، اس پر ان کو شہزادہ کازان نے پکڑا ہے، وہ شکار کے لیے جا رہا تھا، پکڑا اس کو، کون مسلمان ہے، کیا شور مچا رہا ہے. جب پکڑا اس کے قریب لائے کہ اس کے ہتک کے طور پر، ذلت کے طور پر کہا کہ تمہاری گاڑی اچھی ہے کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے، اور اس نے کہا اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے تب تو میری داڑھی اچھی ہے، اور ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو تیرے کتے کی دم اچھی ہے. اور اس نے کہا ایمان کیا چیز ہے؟ نے کہا آپ تھوڑا سا وقفہ کریں نا ذرا، میں آپ کو صحیح بات کروں اس کے بارے میں. ترنت کو خوب زوردار دعوت، ایمان آخرت کی اور جنت دوزخ کی، اور جو انسان کیسے پیدا ہوا، کس نے پیدا کیا، اللہ کی ذات کس شان قدرت والی ہے، اور پیغمبر کیا ہے، آخرت کیا ہے، جب خوب زوردار بات اس سے کی تو اس نے کہا آپ کی بات تو مجھے پسند آ گئی، میں اس کو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت اقتدار پر میرا باپ بیٹھا ہوا ہے، جب میری حکومت آئے تو پھر اس وقت آپ رابطہ کریں. اس کی جب اس کی حکومت آنے سے پہلے امیر توزون رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اس طرح جب کازان تخت پر بیٹھا تو میری وصیت اس کو یاد دلانا. ان کا بیٹا کازان سے ملنے کے لیے گیا، کازان نے کہا وہ تو میں نے اکیلے میں وہ بات کہی تھی، اب تو میں ایک مملکت کا سربراہ ہوں اور میں اپنی مملکت کے لوگوں سے، وزراء سے، جرنیلوں سے، باقی سے سب کو میں بٹھا کر بات کروں گا، کیونکہ جاہلی نظام میں جو ہے، جمہوریت میں جو ہے، تو جرنیل جو وہ ملازم ہوتا ہے، عوامی منتخب حکومت کا ملازم ہوتا ہے، اس نے بس کام کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو ڈکٹیٹرشپ وغیرہ میں اس میں اس کی ڈنڈے کا زور ہوتا ہے اس کا. تو اس نے جب دربار لگایا اپنا اور دربار میں بات کی تو اس کو اندازہ ہوا کہ اس کے سارے اہم لوگ ان امیر توزون رحمت اللہ علیہ کی دعوت پر اسلام قبول کر چکے تھے. تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم نے تو ان بزرگوں کی وجہ سے اسلام پہلے سے قبول کیا ہوا تھا، آپ کے ڈر کے مارے میں بول نہیں سکتے تھے. تو کہتے ہیں ایک دن میں سارے تاتاری سارے بحثیت قوم مسلمان ہوئے ہیں. کہتے ہیں باقی قومیں جو ہیں وہ تو مسلمز ہیں، اور بعض قومیں مسلم نیشنلسٹ ہیں. مسلم نیشنلسٹ جو ہیں یہ ایک تو عرب ہیں، قریش ہے بنیادی طور پر، جو سارے قوم اکٹھی داخل ہوئی ہے، اور پھر جو ہے تو مسلم نیشنلسٹ جو ہیں یہ تاتاری ہیں، کیا کٹھے ایک دن داخل ہوئے ہیں، اور مسلم نیشنل پٹھان نے کہ یہ بھی ایک دن داخل ہوئے ہیں ساری قوم داخل. کہ جب کیسے عبد الرشید رضی اللہ عنہ، جو ایک صحابی پٹھانوں میں ایک صحابی بھی ہے بنیادی طور پر، کہ وہ جس وقت گیا ہے اور اسلام قبول کر کے آئے ہیں تو نے آتے ہی ساری قوم کو دعوت دی ہے کہ اب تمہاری جو چیزیں ہیں، تمہاری غیرت، حیا، مہمان نوازی، ساری کی ساری باتیں ایسے دین کو میں لے کر آیا اس میں ہیں، لگے بس یہ سات توحید سارت آخرت کا اقرار کر، ساری قوم گٹھی مسلمان ہوئی. تو میں آج کی خدمت عرض کر رہا تھا کہ ملک کا فتح کرنا آسان ہے، چلانا مشکل ہے، اور چلا کے جو ہے تو اب یہ جلال الدین رحمۃ اللہ نے تاتاریوں کو نظام چلا کے دیا اور سب کو متاثر کیا ہے. تو یہ جو نظریاتی بنیادیں ہوتی ہیں یہ اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ قوموں کا بقا نظریاتی بنیادوں پر ہوتا ہے. یہ میں آپ کو واضح بتا دوں، قوموں کا بقا نظریاتی بنیادوں پر ہوتا ہے. برصغیر پر 200 سال انگریز نے حکومت کی ہے، اور پانچ پانچ سو علماء کو اکٹھا کھڑا کر کے بس مار کے قتل کیا 1857 کی جنگ آزادی میں. آپ لوگوں سے کوئی مطالعہ نہ کرتے ہو نہ کچھ ہو, پہلے بھی نہیں کرتے تھے, اب تو انٹرنیٹ پر بیٹھ کے آپ تو بس ہڈیاں ٹوٹنے کے قریب ہو رہے ہو, اتنے کمزور کر انٹرنیٹ نے اتنے کمزور کر دیا بیٹھ بیٹھ کر اور لیک ہو کر. واضح بتاؤں میں آپ کو, کیونکہ میں تو میڈیکل پروفیشن کا آدمی ہوں, نہ کوئی بتا نہ خبر کہ 1857 جنگ آزادی کے بعد کتنے لوگوں کو, کتنے لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا ہے. اس سارے ظلم کے باوجود, 200 سال کی حکومت کرنے کے باوجود پھر آزادی کی تاریخ اٹھی ہے اور قائد اعظم کوئی اپنے گھر سے پاکستان لے کر نہیں آیا تھا کہ ہمارے حوالے کر دیا اس نے, جس وقت اس کی پارٹی کی تائید نہیں ہو رہی تھی تو اس کو بتایا لوگوں نے کہ ایک تو علماء سے رابطہ کرو اور ایک مشائخ تصوف ہیں ان سے رابطہ کرو, یہ تمہاری تائید کریں گے تو تب تمہاری پارٹی جو ہے آگے چل سکے گی کام کرنے کے لیے. تو سب سے پہلا علماء کا رابطہ اس نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا ہے, جنہوں نے کام کرنے کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی, مولانا ظفر احمد تھانوی اور مفتی شفیع صاحب اور سید سلیمان ندوی, ان حضرات کو کام کرنے کے لیے دیا ہے. اور سارے پاک اسٹڈی کے امتحان دے کر پاس کرتے ہو. ابھی میں آپ سے سوال کروں تو آپ جواب نہیں دے سکیں گے کہ مشرقی جب پاکستان بنا تو مشرقی پاکستان کا جھنڈا کس نے کھولا تھا اور مغربی پاکستان کا جھنڈا کس نے کھولا تھا. قائد اعظم اتنا متاثر تھے کہ مشرقی پاکستان کا جھنڈا مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب نے کھولا تھا, پہلی پرکشائی اس نے کی ہے, اور مغربی پاکستان کا جھنڈا مولانا شبیر عثمانی صاحب نے کھولا تھا, پہلی پرکشائی اس نے کی ہے. کیونکہ ظفر احمد تھانوی صاحب صوبہ سلٹ کا ریفرنڈم جیت کر دیا تھا پاکستان کو, اور شبیر عثمانی نے صوبہ سرحد کا ریفرنڈم جیت کر دیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہوں گے. اور دوسرا کہا کہ مشائخ تصوف جن لوگوں کے بیعت کے سلاسل ہیں ان یہ تمہاری تائید کریں. اس کے لیے قائد اعظم جو ہے ساری عام گدیوں پر گیا ہے اور پیر مانڈکی صاحب کی گدی پر جب آیا امین الحسنات صاحب اس وقت کوئی 24-25 سال کی عمر کے نومر گدی نشین تھے, کیونکہ والد صاحب کی وفات ہو گئی تھی ان کی. ان سے جب ملا ہے تو امین الحسنات صاحب نے قائد اعظم سے لکھ کر دستخط کر کے لیا ہے کہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ اسلام ہوگا. تب اس نے کہا کہ میں تائید کروں گا. اور پھر جس وقت تائید کے لیے اٹھا ہے, جن بزرگوں سے ساتھ بیرا بیر کا تعلق تھا, یہ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پیر مانکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرات جب کھڑے ہوئے ہیں تو پورے صوبے کو ہلا کر دیا ہے اور ریفرنڈم جیت کے دیا ہے. یہ جن لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا, تو اگر بائیکاٹ والوں کے اگر 30% آ رہے تھے تو 70% کی اکثریت جیت کر جو ہے تو پھر ان کی تعداد کو کراس کر کے وہ جیتے ہوئے پاکستان ریفرنڈم. اس بات کو یاد رکھیں میری, یہ تاریخی بات آپ کو کم کوئی بتائے گا, اور نہ آپ پڑھ سکتے ہیں, نہ آپ کو مطالعے کی عادت ہے, نہ آپ کے پاس وہ کتابیں ہیں. تو یہ وہ سیاسی نظریاتی بنیادیں ہوتی ہیں جس پر ملک اور قوم میں چلا کرتے ہیں. تب جو ہے پاکستان کے عوام اٹھے تھے, ورنہ ہمارے آبا و اجداد جو تھے وہ سوائے اسلام کے کسی اور چیز کے ساتھ نہیں اٹھ رہے تھے. اور ابھی اور اہم بات جو میں کہہ رہا تھا, 200 سال انگریز کی حکومت ہوئے لیکن جب نکلا ہے تو پھر اسلام ابھرا ہے اور اتنے زور کے ساتھ. اور اس کے مقابلے میں اسپین میں دیکھیں تو اسپین میں 800 سال مسلمان حکومت کرتے رہے ہیں لیکن نام و نشان مٹا ہے وہاں سے, حکومت شکست کا کیوں مٹا ہے؟ یہاں 200 سال اتنا کچھ تو خون کرنے کے باوجود اس ملک سے اسلام ختم نہ ہوا, اور وہاں حکومت سٹنگ گورنمنٹ واز آف دی مسلمز, اور ان کے اٹھتے ہی جو ہے تو خاتم ہو گیا مسلمانوں کا, نام و نشان نہ رہا. مسجد قرطبہ آج تک لائبریری ہے, علامہ اقبال جب گیا اس کو دورے کار نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے, تو کہتا ہے اس کی کتاب روزگار فقیر میں اس کو لائف ہسٹری میں لکھا ہوا ہے, اس نے کہا میں نے ان کے ساتھ ٹرک کی, میں نے اسے کہا آپ نے کسی بڑے افسر سے اجازت کے لیے اجازت مانگ کر آ جاؤ, کہ وہ اجازت کے لیے گیا تو میں نے اذان دی, اور اذان دینے کے بعد جو ہے تو میں نے نماز پڑھی, جب وہ واپس آیا اسے کہا اجازت نہیں ہے, تو میں نے کہا نہ ہونا کہ میں اذان بھی دے چکا تھا دو رکعت ہی پڑھ چکا تھا, کتنے سال بعد اذان ہوئی مسجد میں اور نماز ہوئی, ایسا نام و نشان مٹا کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسپین میں حکومت, فوج, اسلحہ تو ساری چیزیں تھیں, وہاں پر مدارس نہیں تھے, صرف تھوڑے ایک مدارس حکومت کی نگرانی میں چل رہے تھے, حکومت کی ضرورت والے چل رہے تھے کہ ان کے اپنے کوئی خاص وہ کر لیں, مختلف مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے آدمی موجود ہیں بعض. تو صاحب کے ملک سے جو ایک ایک ایک مدارس, دوسرے بیت کے سلاسل, یہ اتنی زبردست تاریخ, یہ پیر پگاڑا کا نام اخباروں میں سنتے ہیں نا, یہ تو اب بیچارہ مسلم ہو گیا, سیاسی ہو رہا, کچھ حال نہیں ہے, نماز تک نہیں پڑھتے ہیں لوگ, ورنہ ان کے جو دادا تھے پیر سانگڑ کو ہر تاریخ کی وجہ سے انگریزوں نے پانسی پر لٹکایا تھا, اور یہ دو بھائی جو علی مردان جو تھا جس کی موت ہوگی پہلا پیر پگاڑا, ان دو بھائیوں کو برطانیہ لے جا کر بی اے کروا کے اور نماز سے دین سے فارغ کر کے اور مختلف قباحتوں کا عادی کر کے, نشوں کا عادی کر کے لا کر چھوڑا ہے واپس. اس لیے عرس میں چادر چڑھانے کے لیے جب آتا تھا علی مردان جو دوسرا تھا, اس دن بھی نماز نہیں پڑھتا تھا, کیونکہ انگریز نے ایسا تربیت کر کے اس کو بھیجا تھا. تو اس لیے سمجھدار لوگ ہو, ملک کے بارے میں معاشی وسائل سے زیادہ ملک کی جو ہے تو نظریاتی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. نظریاتی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے, اس کے لیے فکر کرنی ہوگی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.